حوادثات بھی آ سکتے ہیں, اور میدان جنگ میں بھی جو لوگ لڑتے ہیں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ صحیح سلامت بچ جاتے ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جرت مند اور دلیر انسان تھے, تو وہ جسم کے ہر حصے میں زخم, اسی طرح خالد ابن ولید کا حال, لیکن میدانی جنگ میں وہ نہیں مارے گئے خالد, افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ میرے جسم میں تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی, 4 انچ کی جگہ بھی نہیں ہوگی جس پر زخم نہ آئے ہوں, تیر نہ لگے ہوں, نیزے نہ لگے ہوں, تلوار نہ لگی ہو, لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں, خالد کی موت نہ حاصل ہو سکی, افسوس کا اظہار کرتے تھے. تو بڑے بڑے خطرناک مار کے جو سر کرتے رہے ہوں, خدا نے ان کو زندہ رکھا. جب موت آ جائے وہاں تو اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ مر گئے ہو تو بلند درجے پر چلے گئے, وہ تو شہادت پا گئے, وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اور بلند ترین مقام حاصل کر لیا انہوں نے. جان ضرور تبدیل ہو جاتا ہے لیکن وہ موت تو نہیں ہوتی ہے, حقیقت میں حیات جاودانی ہوتی ہے. تو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ کے علم میں نہیں آیا ان لوگوں کا حال جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے, اللہ نے فرمایا مر جاؤ, ہلاکت طاری کر دی ان پر, پھر ان کو زندہ کیا اس اللہ کے نبی کی التجا اور دعا سے. یہ دوبارہ زندہ کرنے والی بات جو ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہے, ورنہ یہ ہے کہ موت کے بعد جو ہے زندگی دوبارہ وہ تو قیامت میں آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اس قسم کے واقعات, اکے دکے واقعات اور بھی آئے ہیں. پہلے ایک شخص کا حال ذکر ہو چکا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, جن کو اس کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے مال کی خاطر قتل کیا تھا, عامل وہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت اس کے جسم پر لگایا گیا, اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے بتلا دیا کہ مجھے فلاں نے مارا ہے, اور پھر وہ اسی طرح موت کی آغوش میں چلا گیا. یہ اس وقت بہت سے لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں نے مشاہدہ کیا, دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے, اور اس نے بتا دیا ہے, اللہ کی قدرت تھی. تو یہ اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں, یہ اکے دکے واقعات ہیں. عام قانون یہی ہے کہ جو مادی زندگی انسان کی طے شدہ ہے, اس کے مرنے کے بعد دوبارہ حیات وہ قیامت کے دن ہی ہوگی, تمام ہی زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا, اور اس کے بعد جو منزل ہے وہ پیش آئے گی, اما الی الجنہ و اما الی النار. لیکن اس قسم کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں, خارق عادت ہوتے ہیں یہ واقعات, یہ معجزہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا معجزہ تھا, انہوں نے دعا کی, معجزے کے ذریعے وہ زندہ ہو گئے, اور پھر ان کو موقع ملا, پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تعالی فضل کرنے والا ہے لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے, ہمیشہ نا شکر گزاری کے اندر ہی رہتے ہیں, حالانکہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات واقعہ سنا کر فرمایا, قاتلوا فی سبیل اللہ, لڑو خدا کی راہ میں, بزدلی مت دکھاؤ, موت ہر حالت میں طاری ہوگی جب آئے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہیں گے تو بچ جائیں گے, آگے جائیں گے تو مر جائیں گے, یہ بات غلط ہے, یہ فکر ہی فاسد ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جس وقت سے مسلمانوں نے اس فکر کو چھوڑ دیا ہے, اسی وقت سے وہ غلامی میں مبتلا ہو گئے. یہ فکر جب تک ان میں غالب رہی ہے, اس وقت تک وہ ہمیشہ غالب رہے ہیں دنیا میں. یہ فکر مغلوب ہوئی, دنیا پرستی زیادہ چھا گئی, خوف تعریف ہو گیا, جہاد کو چھوڑ دیا, مالی اور جانی جہاد ترک کر دیا, نتیجہ یہ ہوا غلام ہو گئے اور ذلیل ہو گئے, اور ہر چیز تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی. تو یہ لڑو خدا کی راہ میں اور بزدلی مت دکھاؤ، اور وعلم جان لو کہ اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم ہے، ہر ایک کا اخلاص بھی، ہر ایک کی عزائم ارادے نیتیں ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے، اسی کے مطابق خدا تعالیٰ وہ جزائے عمل کی منزل سامنے لائے گا. یہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جان کو کھپانے کا مسئلہ تھا، اب دوسرا مسئلہ ہے مال کو خرچ کرنے کا. یہ بھی اسی طرح ضروری ہے جیسا کہ جان کو لگانے کا مسئلہ. اگر مال اس راستے میں خرچ نہیں کیا جائے گا نتائج خراب ہوں گے ہمیشہ. اس لیے اللہ کے راستے میں دین کی اقامت کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے، ملت کی برتری کے لیے، مسلمان قوم کی برتری کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو مغلوب ہی ہوں گے اور ذلیل ہو کر رہیں گے. کافروں کو اور دوسری قوموں کو غلبہ نصیب ہوگا، وہ جس طرح چاہیں گے سلوک کریں گے. عیاشی کے کاموں میں اور فضول رسومات میں دولت اگر خرچ کی جائے گی، اور ضروری کاموں میں اور ان کاموں میں جن پر خدا تعالیٰ کی عزت نصیب ہوتی ہے، ان پر اگر مال خرچ نہیں کریں گے تو ہمیشہ ذلیل ہوں. علم ہے اور دین کا پھیلاؤ ہے، تبلیغ ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے والی بات ہے. ان تمام میں مال کا صرف کرنا ضروری ہے، اگر صرف نہیں کریں گے تو نتیجہ خراب ہوگا. اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی کہ وہ اللہ کو قرض حسن دے رہا. قرض حسن وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مفاد مالی حاصل نہیں کیا جاتا، مال احسان ہوتا ہے کہ یہ شخص اسے کام پورا کر لے اور وہ اس کو واپس لوٹا لے گا. قرض کے اندر جو قرض دیتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے واپس لوٹائے گا. اللہ کی راہ میں جو صرف کیا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا قرض حسن ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دیتا اللہ قرض حسن؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا بدلہ اور معاوضہ یقیناً اللہ تعالیٰ دے گا، اور معاوضہ بھی ایسا کہ دگنا اور بہت گنا ادا کرے گا. کم سے کم 10 گنا ہوتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا جو ہے وہ 700 سے شروع ہوتی ہے. پہلا مرحلہ اگر ایمان ہے، نفاق نہیں ہے، اور پھر وہ دین کی برتری کے لیے خرچ کیا ہے کسی بھی مد میں، خصوصاً دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو کم سے کم ایک کا بدلہ 700 گنا ملے گا، اور اس کے علاوہ آگے زیادہ سے زیادہ. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جہاد کے سلسلے میں ایک اونٹنی لا کر کے تجاوا کسا ہوا لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کی کہ حضور یہ کسی مجاہد کو دے دیں. آپ نے اس شخص کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں قیامت والے دن ایسی 700 اونٹنیاں مہار لگی ہوئی ملیں گی، کم سے کم اتنا اجر تم کو حاصل ہوگا. یار یہ اضعافاً کثیرہ میں، اضعافاً کثیرہ کئی گنا کی کوئی مقدار نہیں بتائی جا سکتی. ہو سکتا ہے کہ کسی کو لاکھ گنا ملے، اس سے زیادہ ملے. حضور کا فرمان بھی ہے سبقت درہم میں اطال، کبھی کبھی ایک درہم لاکھ پر بھی زیادہ فضیل لے جاتا. جس نے ریاکاری سے خرچ کیا لاکھ درہم، اور کس نے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا وہ ایک درہم بڑھ جاتا. وہ اس کے اخلاص اور اس کے ایمان کی سچائی کی علامت. تو اس راستے میں خرچ کرنا یہ قرض حسن ہے، خدا دگنا دے گا. باقی یہ کہ خرچ کرنے میں کوئی یہ سمجھے کہ ہم محتاج ہو جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ قبض اور بسط اللہ کے اختیار میں. اس مسئلے کو کوئی نہیں جان سکتا، جس کے لیے چاہے وہ خوشادگی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگی کر دیتا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ شیطان ہر راستے میں بیٹھتا ہے. یاد کے لیے اگر کوئی آدمی تیار ہو جائے، شیطان راستے میں کہتا ہے اگر جاؤ گے جان سے ماری جاؤ گے، عورت بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کے اعتقاد کو کمزور کرتا ہے. اور اگر شیطان کے جال میں پھنس گیا تو آدمی محروم ہو جاتا ہے. اگر انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو شیطان ایسا ہی وسوسہ ڈالتا ہے، جیسا کہ اس سورت میں آ گیا یا یعظکم الفقر، ڈراتے ہوئے خرچ کرتے رہو گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور اگر غلط باتوں میں خرچ کرو گے تو وہاں کہتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، یہ رسم ادا ہو رہی ہے، یہ فلاں چیز ہو رہی ہے، یہ زیب و زینت حاصل ہو رہا ہے، یہ تعیف کی بات حاصل ہو رہی ہے، اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، لیکن صحیح راستے پر خرچ کرنے میں ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، تمہارے بچے کیا کھائیں گے. ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے. فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ کشادگی اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی ڈالتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادگی ڈالتا ہے. اس تنگی اور کشادگی کے اسباب کو کوئی اور جان نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب نے لوٹ کر خدا کے پاس ہی جانا ہے. تو لہذا اللہ کے حکم کے مطابق نہ تو بخل کرنا چاہیے انفاق فی سبیل اللہ میں، اور نہ جان کو لگانے میں خوف محسوس کرنا چاہیے. سب نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، جزائے عمل اسی کے سامنے ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. یہ آپ نے دیکھا ایک گروہ کی طرف بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کریں آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں، کہا اس نبی نے شاید تم اگر فرض کر دی جائے تم پر لڑائی، شاید کہ تم نہ لڑو. کہنے لگے وہ مالنا، کیا ہے ہم کو کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی اولادوں سے جدا کیے گئے ہیں. پر جب فرض کی گئی ان پر لڑائی تو پھر گئے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں. پہلے معاشرتی مسائل اور تدبیر منزل کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد پھر جہاد کے سلسلے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس سلسلے میں گزشتہ لوگوں میں سے ان لوگوں کا حال ذکر کیا کہ جو جہاد میں شریک ہونے سے گریز کرتے تھے اور بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ انہوں نے لی تھی کہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں جہاد میں نہ جانا پڑے، لڑائی نہ لڑنی پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلاء میں ڈال دیا اور ان پر طاعون جیسی وبا مسلط کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا اور التجا سے ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، زندہ کیا، اور ان کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کام کیا. یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے راستے میں لڑو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر بار سنتا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے، اور جان کے ساتھ ساتھ مال بھی اس راستے میں خرچ کرو ورنہ مغلوب ہو جاؤ گے اور ذلت اٹھانی پڑے گی. اس راستے میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے، خدا تعالیٰ اس کا اجر بہت بہت دگنا عطا فرمائے گا، کم سے کم 7 گنا اس کی ادنا مقدار ہوتی ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد میں موجود ہے. مال اور جان دونوں پہ جہاد کا ذکر تھا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے طریقے کار کا ذکر فرمایا ہے، اور گزشتہ لوگوں میں سے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا حال ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جہاد کا سلسلہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اس وقت کے نبی سے درخواست کی تھی. جہاد بالمال اور بالنفس یہ تو فرض ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس واقعہ کے ضمن میں طریقہ کار سمجھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی، تمہیں معلوم نہیں ہوا ایک گروہ بنی اسرائیل کا، ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اور یہ جب انہوں نے کہا لنبی اللہم، اپنے وقت کے ایک نبی سے جو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، اس نبی سے ان لوگوں نے کہا کہ ابعث لنا ملکاً، آپ مقرر کر دیں ہمارے لیے بادشاہ تاکہ اس کی ماتحتی میں ہو کر ہم دشمن سے لڑیں اللہ کے راستے میں. تو یہ اس نبی کا مکالمہ ہے اور گفتگو ہے. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ 1200-1300 سال پہلے ہے. یہ اسی دور کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ان کا جہاد کرنا، یہ جہاد کا طریقہ کار ہے اور اس کا اصول اس واقعہ کے ضمن میں سمجھایا گیا. اس وقت کے نبی کا ذکر جیسا کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے، تفسیری روایتوں سے، حضرت سموئیل علیہ السلام تھے اللہ کے نبی، یہ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اور مسیح علیہ السلام سے بہت پہلے کا واقعہ. یہ کہتے ہیں اس وقت ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کی حالت کچھ خراب ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کے اندر کمزوری بھی تھی، لیکن بہرحال ان کا نظام چل رہا تھا، اچھے اچھے لوگ بھی ان میں موجود تھے، تو شخصی طور پر خرابیاں بھی تھیں، لیکن بعد میں چل کر خرابیاں بہت پیدا ہو گئی. یہ اس زمانے کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس زمانے میں ان میں بڑا تغیر آ گیا تھا، اور یہ لوگ برائیوں میں زیادہ مبتلا ہو گئے تھے.